من نطفت این ادا تمنا، از نطفت چون ریخوانده شود در رحم، و ان علیه النشأت الاخرى، و این که بر الله هست النشأت آفریدن الاخرى دیگر، و انه هو اغنا و اقنا، و این که او ذات عظیم بینیاز، هو اغنا که بینیازی می کند و اقنا و سرمایه می دهد. او ذات عظیم است که هو اغنا، او یک انسان را بینیاز می کند. چشم را الله برداد تو را بینیاز ساخت از اینکه یک کس دیگر دستت را بگیرد. الله برداد پای داد تو را بینیاز ساخت از اینکه در کراچی تو را کسی ببرد. و اقنا و اوست که سرمایه هم می بخشد، سرمایه مادی و معنوی را الله می بخشد. و انه هو رب الشعرا، و هر آن اوز پروردگار ستاره شعرا. ستاره شعرا یک ستاره بسیار بزرگ است و برای موضوعی که اگر خواسته باشیم که بشناسیم به تفسیر جواهر القرآن مراجعه بکنیم، در اونجا باز خصوصیت از این را ذکر کرده که چقدر حرارت دارد، چقدر پایدار زمین از زمین کرده بزرگتر است و یگانه ستاره است که بعد از افتاد درخشندگی بسیار زیادی میدهد و سوزان است. عرب ها اونو ستاره را من حیث رب نوا قبول کرده بودند، با او نیایش ها می دادن، با او جا نظر ها می کردن، باز می دادن که او سرش به ایستا روشنی سرش بتابد. الله میگه و انه هو رب الشعرا، و او باری تعالی اوز پروردگار امو ستاره شعرا، شعرا را هم او پیدا کرده. و انه اهل که عادن الاولا، و هر ان او ذات عظیم حلاق ساخته عاد اولا را، عاد اولا را هم او حلاق ساخته. عاد اولا قوم هود علیه السلام است و عاد اخرا کست اولاد عاد که قوم حضرت صالح علیه السلام است. و سمود و حلاق قوم سمود را، فما ابقا پس باقی نگذاشت هیچ کس را، هیچ کس را از بیدینا را باقی نگذاشت. و قوم نوح من قبل حلاق ساخت، و اهلک قوم نوح من قبل، حلاق قوم نوح را پیش از ایشان، انهم کانو بشک بودن هم اظلم و اطوار، اینها ظالمتر و سرکشتر. در این آیت ها مجموعا چند نکته را قرآن بر ما می دهد. اولی که مسئولیت، مسئولیت فردی است. پیش الله در روز حشر دو نوع جمع کردن است. یکی کتلوی جمع می کند من حیث امت یک پیامبر، استاد شوین امت آن حضرت ای طرف شوین، بعد برد خطاب داده میشه که شریعت را قبول کرده بود یا نه. کسی که قبول کرده بود خوب، کسی قبول نکرد برش میگه طرف راست و چپ شده. از او بعد که از این موضوع خلاص میشین، باز تقسیم دیگه شروع میشه که تقسیم زمانی است، تقسیم قرنی، صد صد سال که کسی زندگی داشتن اونا باید یک طرف شوند. از او تقسیم دیگه تقسیم شروع میشه که تقسیم فردی است، فلانه پسر فلانه بخیر. و در اوج الله چی میکند؟ از عمرت، از مالت، از جوانیت و از علمت، از چهار چیز الله سوال میکنند. از جوانیت پرسان میکنند کجا ریش سفید کردی ریشتا، از عمرت پرسان میکنند در کجا از بینش بردی، از مالت پرسان میکنند از کجا به دست آوردی، کجا انفاقش کردی، و از علمت پرسان میکنند چقدر به او عمل کردی. اتو مولیس با علمش الله پرسان میکنند، از عوام هم پرسان میکنند. از عوام کدام کسی تو پیدا خواهد شد که بگه من نمیفهمم که می دروغ رواست یا نی؟ فکر میکنم کل اگه میفهمه که دروغ حرام است. بنابراین الله خیر از پیش کن، تو خیر میره میفهمید چرا های دروغ گفتی؟ تو خیر میره میفهمیدی که حرام خوردن حرام است، قتل حرام است، بنابراین چرا این کار کردی؟ اینی چیزا را کل اگه میفهمد الله از اینا هم پسار میکنند. و نکته سومی که ار انسان برش در مقابل کوششش جواب داده میشود، و نصای و سو خیرها یورا، ار تلاشی کرده الله بدلش میدهد. سومیش که در برابر هر عملش جزایش پوره پوره میگیرد، هم در برابر عمل بدش و هم در برابر عمل خوبش. نمونه از اعمال بد را همان قرآن ذکر میگه که هلاك شدن قوم عاد است، قوم نوح است، قوم سمود است. و المعتفکت اهوا، و قریه زیر زبر شده قوم لوط علیه السلام را اهوا که بر زمین کوبید، و المعتفکت اهوا، و قریه زیر زبر شده قوم لوط را هم به زمین کوبید. فغشاها ما غشا، پس پوشانید آن را آنچی که پوشانید. فغشا ها ما غشا، پس آنها را سخت عذاب به عذاب پوشانید، پس آنها را به سخت‌ترین عذاب پوشانید. فبی ای آلاء ربک تتمارا، پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگار تکذیب میکنید؟ فغشا ها ما غشا ها، الله به بزرگترین عذاب آنها را پیچانید. آلی خیر برای تو چی است؟ تو که قرآن گفته می شود. فبی ای آلاء ربک، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگار تتمارا تکذیب میکنی؟ قرآن بر تو داده شد، حدیث بر تو داده شد، علمای بزرگوار بر تو داده شد، زمین خوب بر تو داده شد، امن و امان بر تو داده شد، کلش الله بر تو داد. هذا نذیر من النذر الاولى، این ترساننده ای است از ترسانندگان پیشین. عزفت العازفه، آنچه که باید نزدیک شود، العازفه نزدیک شده است، آنچه که باید نزدیک شود نزدیک شده است که آمدن قیامت است. لیس لها من دون الله کاشفه، نیش شدائد آن را جد خداوند متعال کاشفتون دور کننده اید. شدائد آن را جد الله کس دیگر دور کننده نیست. یا ای که لیس لها من دون الله کاشفه، نیست مرعورا جز الله کاشفتون هیچ ظاهر کننده ای، ظاهر کننده ای برای قیامت جز الله کسی دیگری نیست. افمن هذا الحديث تعجبون، آیا از این سخن تعجب میکنید و تضحکون و خنده میکنید و لا تبکون و گریان نمیکنید و انتم صامدون و پیوسته در غفلت به سر میبرید؟ فسجدوا لله، نمیسزد برای یک انسان که چونین عمل بکند. فسجدوا لله، پس سجده کنید الله را و عبدو و خاص و بندگی او را بپذیرید. افمن هذا الحديث تعجبون، آیا از این سخن تعجب میکنید که آورنده قیامت صرف الله است و عذاب الله را در روز قیامت کسی دیگر دفع نمی کند و این مسئله قیامت اقعادی شد؟ و تضحکون، برش می خندین و لا تبکون و گریان نمی کند و انتم صامدون و پیوسته در غفلت به سر می برید. فسجدوا لله، فسجده کنی الله را و عبدو و خاص بندگی کنید او را. ربنا تقبل. شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الحمد لله رب. سوره مبارکه قمر از جمله سوره های مکی است، دارای 55 آیات. در ترتیب تلاوت 54 سوره است، در ترتیب نزول 37 سوره است. بعد از سوره مبارکه طارق شرف نزول یافته. محتوای سوره را میتونم در چند بخش خلاصه بکنیم. آغاز سوره از نزدیکی قیامت و موضوع شق القمر و اصرار مخالفان در انکار آیات الهی سخن میگوید. بخش دوم سوره مبارکه از اولین قوم سرکش و متمرد، یعنی قوم نوح و مسئله طوفان، به طور بسیار فشرده بحث میکند. در بخش سومش داستان قوم عاد و عذاب دردناک آنها را شرح میدهد. در بخش چهارم از مخالفت قوم ثمود و پیامبرشان حضرت صالح علیه السلام، او را برای ما شما بیان میکند. بالاخره مجازات آنها را با صیحه آسمانی سخن میگوید. در بخش پنجم به سراغ قوم لوط میرود و چگونگی انحراف اخلاقی آنها و قسمت از عذاب را بازگو میکند. در بخش ششم سخن فشرده از آل فرعون و عذاب مجازات آنها میکند. در بخش هفتم مقایسه بین اقوام ذکر شده و مشرکان مکه و مخالفان انحضر صلی الله علیه و سلم کرده، از آینده خطرناک در صورت ادامه به این مخالفت هنا را هشدار میدهد. سوره مبارکه در حقیقت برای ما شما یکی از معجزات بزرگ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را بازگو می کند. الله می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم: اقتربت الساعه و انشق القمر، نزدیک شد قیامت و پاره شد مهتاب. مسئله شق القمر طوری بود که مشرکین به پیامبر خدا علیه السلام آمدن و گفتن اگر تو راستگو هستی در پیامت، بناهن اگر برای ما تو اینمی مهتاب چارده را پاره کردی و نصفش کردی، ما به تو ایمان میاریم، و اگر چونین کاری نکردی بناهن تو یک ساحر و دروگوی بیش نیستی، ما نمیخوایم که دین پدران خود را ترک بکنیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مستقیم.com تقدیم میکند. برای مشرکین گفت که اگر چونین کاری صورت گرفت باید چطور؟ گفت اگر صورت گرفت مسلمان میشیم. الله جل جلاله برایش وحی کرد که پس به انگشت اشارت اشاره بده به مهتاب و شق کرده می شود. اگر این معجزه را می خواهی، این کار الله برش می کند. با این گفتش با حضور جمعی از مشرکین پیغمبر خدا علیه السلام چنین کاری کرد و این مهتاب به دو بخش تقسیم شد، نیم از این به کوی صفا دیده می شد و نیم دیگرش با کوی قیقعان با او جا دیده می شد. کاملا فاصله جدا شد. وقتی که را به چشم خود دیدن که گفتن که والا ساحر بسیار بزرگی و کلانی هستی، باز هم ایمان نیاوردن. باز بخاطر که موضوع را خلاص بکن میگم میشه تو خود ساحرتی، چشم ما را جدو کرده باشی، ما انتظار از این را میکشم که از بیرون کدام کاروان بیه. اگر این را دیگر را هم دیده بود باز باور میکنم. از بیرون که کاروان قریش رسید، چگونگی معذر را پرسان کرد، اونا چون در جریان نبودن که ایره از پیشان خواسته بود، خودشان شروع کردن که یک تصادف عجیبی بود که ما با چشم خود دیدیم که مهتاب دو پاره شده بود، یکش در اینجا قرار داشت و جیگهش در اینجا قرار داشت. این موضوع با وصف از این حقیقت اونا انکار کردن و گفتن که نه تو جادوگر هستی، و نخواستن که در اسلام را بپذیره و داخل دین مقدس اسلام شود. تا صدای بعد میبینیم که حتی یک اعداد از مفسرین بگویم یا هر کسی که نامش بگذارین، در ادی یک معجزه بزرگ هم دلائل به اصلاح خودساخته خود را یا فکری خود را پیشکش کردن و نمیخوان که مستقیم این معجزه بزرگ پیامبر خدا علیه السلام را به خاطر اینکه تاریخ بسیار فاصله واقعی خدا دیجا راهی بیرون رفت و بر خود پیدا میکند. ولی یکان بار الله جل جلاله مطالب قرآن کریم را به دست دشمنانش چی میکند؟ ثابت میکند. آنانی که در مهتاب رفتن آثار امی شق القمر را عملا خودشان گرفتن و پس آمدن در تحقیقات خود ای را گفتن که یک وقتی این ستاره از هم جدا بود، بعد پس پیوست پیدا کرده و این خطش فعلا هم نمایان و دقیق است. جالبه که یکی از کسایی که مسلمان شده خودش در داستان خود قصه میکند که من یک رفیق مسلمان داشتم و خودم مسیحی بودم، روزها ما او در یک جا زندگی میکردیم. روزی گفت مرا گفت که بیا برو در مجالس ما هم شرکت بکن. خب می رفتم ولی تأثیر گذار سرم نبود. دیگر روز برام گفت که قرآن کریم را تلاوت بکن. گفت من گفتم خب بده که قرآن بخوان چی هست. یک قرآن کریم که بر ما داد، گفت با مجره که خلاصش کردیم این سوره قمر بر آمد. اقتربت الساعه و انشق القمر. بیره که گفت ما خواندم خنده کردم، دینی که به میرقه مزخرفات داشته باش خود دین نیست. گفت جمعش کردم و قرآن حکمات رو گذاشتم در این تا دیگه پرسانش نکردم. 30 سال گذاشت. 30 سال بعد سپورت کردم اونم خسته آمدم در داخل اتاقم، بعد را تلویزیون خود روشن کردم. وقتی که روشن کردم دیدم که کسایی که در مهتاب رفتن اونها یک میزگرد دارن، صحبت دارن. گفت در عین سخنانش گفت که ما ای را مشاهده کرده بودیم، چیزی که دیدیم که این قمر از هم جدا شده بود و پس با هم پیوست خورده و چگونگی نزدیک شدنش آثارش فعلا هم نمایان است. گفت ایلا که گفت ما با عجله هم توی گفت چیت دارم قرآن کریم پس کنیم کنیم بعد از 3 سال. گفت خلاصش کردیم که این واقعیت و شکل درستش در اوجه تثبیت شده بود. بناهن الله جل جلوه تو ذات عظیم است که مصارف دیگران میکند خو معجزات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سر ثابت میشود. تحقیق اونها کرد ولی ثابت کرد معجزه آخرین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را. الله جل جلوی می فرماید که اقتربت الساعه، نزدیک شد قیامت و انشق القمر و پاره شد مهتاب. به اساس امی خود پیامبر هم وجود پیغمبر علیه و سلام به صد پیغمبر خدا علیه السلام این هم نمونه است از قیامت و پاره شد قمر. و این یه رو آیتن و اگر ببینن کافران هر معجزه یورد و اعراض میکنن و یقول و میگوین سحر مستمر، جادوی دائمی است. هر معجزه را که ببینن اینا میگه جادوی مستمری است، هر روز بر ما نونو جادو میدهد. و این یه رو اگر ببینن آیتن نشانی را کافران یارید رو اعراض میکنن و یقول و میگن سحر مستمر، جادوی دائمی است که ما را همیشه جادو میکند. و کذب و رسل، تکذیب کردن پیامبران را و تبع و پیروی کردن احوائهم، خواهشات خود را. و کذب و تکذیب کردن کی را؟ الرسل، تجه حذف بگذارن پیامبران را تکذیب کردن. و تبع و پیروی کردن احوائهم، خواسته های نامشروع خود را. و کل امر مستقر، و هر کار گذرگاه دارد، هر کار در نظام گذرگاه دارد. در سوره مبارکی قبلی در سوره نجم بر ما الله جل جلاله چگونگی نظم کائنات را دلیل گرفت تا که انسان ها باید مسلمان شود. در اینجا میگه که هر کار قرارگاه دارد، گذرگاه دارد. ولقد جاءهم بتحقیق آمده به ایشان من الانباء ما فیه مزدجر، از خبرهای پیشینیان ما فیه که در آن آنچه که در آن مزدجرون زجر و پند و نصیحت است برای انسانها. مزدجر مصدر میمی به معنای پندگیری، آنچه که از خبرها برشان آمد در او وسیله پند و عبرتشان است. حکمتون بالغتون، آمده حکمتی بسیار بالغه، و بالغه به معنی که به اقصای وجه مطابق به ذهن سامی پیام خود را برش میدهد. حکمتون بالغه، فما تغنی النذر، بس فایده نمیدهد ایشان را ترسانندگان. اگر برای یک انسان به مطابق ذهن از او پیام داده شود که قناعت کننده باشد، در هر سطحی از حیاتی قرار داشته باشد، با پروفیسورها مطابق با سیستم امو علمیش، با مردمای چوپان عادی با امو ذهنیتش، ایتو یک پیام برش داده شد باز هم ایمان نداره، اما تغنه نبود بس فایده نمیده هر ترسانندگان، زیرا او فهمیده عناد میکنه، قصد میکنه. در این صورت فتول عنهم، پس رو بگردان از ایشان، زیرا حکمت کلمه ای که از آن بهره برداری می شود. بالغه به معنای رسیدن به هر رونده، یک انسان به هدف خود برسد. بنام اگه این حکمت مطابق با وضعیت یک شخص داده شد، بنام وقتی که فایده نمی رسند فتول عنهم، پس رو بگردان از ایشان. روگردانی پیامبر علیه السلام به این معنا نیست که از پیش روی بگردان، یعنی معنایی که خدا به جای قطع او مردم باز مصروف نکن، نه به معنای قطع دعوت. یعنی وقتی که ما شما به یک کسی میریم دعوت میکنیم، خصوصیتش میشناسیم، یک انسانی که بسیار متکبر است، یک انسانی که در مقامات بسیار بلند است، اگر شما بر اون نصیحت بکنو گفت را نمشنود. بنان فتول عنهم، از رو بگردان به جای پیامت بود که در اوجا ظرفیت آماده بوده باشد. اوجا برو. پیامبر میگه از این مردم دیگه اعراض بکو، وقتی که چونین معجزه را دیدن باز ایمان نمیرن، خود کارش مصروف نکن، جای دیگر جستجو بود که اونا اهل ایمان شان. اما اون که پیامبر خدا علیه السلام باز انتظار زیر میکشید که گروه های از قبایل عرب در ایام حج بیان و پیام خود را برش برساند. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، روزی که دعوت کند الداعی دعوت کننده الی شیء نکر، به چیز ناگوار که قلب پرسوارش را نمی کند. روزی که دعوت کننده دعوت بکنه به شیء که قلب انسان به لرزه بیاید. خوش و هم ابصاره هم، در حالی که پایین باشد ذلیل باشد چشمهای ایشان، یخرجون من الاجداث، بیرون می شوند از قبرها. اجداث جمع جداد به معنی قبر است. که انهم جراد منتشر، گویا ایشان ملخ‌های پراکنده، اینها از زمین ها از زمین طور بلند میشوند مانند ملخ‌ها، که می در به اصطلاح غارش خلاص بکنی ازارها یک بار بیرون مبرد. این انسان ها هم از زیر زمین چنان بیرون خواهد آمد. کوچکترین چیزی که زیادی از این تصور میشن این ملخ هاست. هرگاه انسان ملتفت شد در جایی که این ملخ به خاطر گرفتن حبوبات و به اصطلاح گندم این چیزا پیدا شده، بلک ها و میلون ها هم تا رما وارسترین جای نفوذ دارن. محترین الابدال، در حالی که به اثر وحشت و اضطراب پیوسته گردن میشه، الابدای محتعین الابدای، دعوت به دعوت کننده گردن خود را بیرون میکشد. محتع کسی است که به خاطر انتظار یا به خاطر آواز دادن در سر خود را از دروازه بیرون میکشد. یکان بار که تشویش پیدا میکنه باز سر خود از دروازه تو بیرون میکنه، بالا سعی میکنه، پایین سعی میکنه. محتعین الابدا، گردن میکشن بسوی دعوت کننده. یقول الکافرون، میگوین کافران، هادا یوم عصر، این روزی بسیار سخت است. بلان کذبت قبلهم، تسلیم دیود برای پیغمبر خدا علیه السلام. کذبت قبلهم، تکذیب کتا پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح فکذبو پس تکذیب کردن عبدنا بنده ما را، وقال گفتن مجنون دیوانه است. و از دوجر و به سخن درشت گفته شد، و از دوجر و به او سخن درشت و رکیب گفته شد. ببینید که پیامبر خدا را چیه، دیوانه است، کاهن است، بیعقل است. با اساس از این گفته هایی که به پیامبر خدا گفتن، فدعا ربه، او مبارک هم مجبور میشد دعا کرد به پروردگارش. چی گفت؟ اینی مغلوبون، هر این من شکست خوردم، انی مغلوبون، هر انما شکست خودم، فانتصر، پس پروردگار یاریم بکو. فدعا ربه، حضرت نوح علیه السلام دعا میکنه پروردگارش، انی مغلوبون، هر انما شکست خودم، مغلوب شدیم، فانتصر، پس یاریم کو. ففتحنا ابواب السماء، دعوت کننده اگه دعا بکند الله قبولش میکند. خدا دعایش قبول کرد. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، پس خلاص کردیم دروازه های آسمان را بماء، با آب منهمر بسیار ریزنده. آبی که اگر فکر کنم باشه یک جایی یک بار خلاص بکنیم تو مستقیم مفتح، ما چنین آب را سرشان نازل کردیم که قطراتش از هم جدا نبود، پیوسته بود، مانده که نلش شیریان ایلا بکنیم. و فجرنا الارض، و روان کردیم زمین را، عیونا چشمه ها، فالتقى الماء، و پس جمع شد آب، على امر قد قدر، از هر جانب بنابر کاری که مقدر شده بود. آب از هر جا جمع شد به او اساسی که خداوند متعال خواسته بود. و حملناه، و برداشتیم ای دعوت کننده به سوی حق را، على ذات الواح، که صاحب تخت ها و دستور و میخا بود. برداشتیم بر چیزی که صاحب الواح و میخا بود، کشتی که عادی سخته نشده بود، بلکه به میخا ساخته شده بود و تخته ها پیوسته و منظم جور شده بود. تجربه اعیوننا که میرفت زیر چشم ما جزاء لمن کان کفر، به خاطر انتقام برای کسی که باور دارنده نبود. الان لمن کان کفر برای کسی که باور نداشت با این ارزش هایی که او دعوت کننده به سوی خیر گفته بود. ولقد ترکناها، یقینا که ما گذاشتیم این عقوبت را آیتا نشانه، فهل من مدکر، آیا پندگیرنده است؟ فهل من مدکر، آیا کدام پندگیرنده است؟ ما سرنوشت قوم نوح را من حیث یک نشانه گذاشتیم در مردم آینده، آیا پندگیرنده است؟ فکیف کان عذابی، پس چگونه بود عذاب من و نذر و عقوبت و ترسانیدن های من، چگونه بود عقوبت من و نذر و ترسانیدنی های من؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر، و تحقیق آسان کردیم قرآن را، للذکر برای حفظ، للذکر برای پند، للذکر برای عبرت، فهل من مدکر، آیا کدام پند پذیرنده هست؟ کذبت عادون، در فهمی از این قرآن جا میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را آسان کردیم ام برای حفظ؟ هر کسی که زیر مردمی گذشته و ادیان گذشته کتابای خود را حفظ نمی کردن، ما قرآن را بر حفظ کردن آسان کردیم. تا دو سال دوین قول قرآن کریم را بایی تمام زیرکی هایش حفظ میکنیم. ما قرآن را ایت آسان کردیم که یکی را از سر خواندنش لذت میدهد، از او خاطر حفظش میکنه، یکی در مفاهیمش پاینده از او خاطر حفظش میکنه، یکی به حیث قانون پذیریش حفظش میکنه، یکی به خاطر ذکر به خدا نزدیک میشه حفظش میکنه. به اشکال گوناگون ما وسایل تشویقی از این برتون یاد داده. بنابراین قرآن کریم قوم نوح را بر ما شما بیان کرد، ولی دیگه اشاره میکنه که ذبت عادون و تحریف تکذیب کرد قوم عاد، کذبت عادون فکیف کان عذابی، پس چگونه بود عذاب من و نذر و ترسانیدنی های من. قوم عاد که مراد از پیامبرشان هود علیه السلام بود، اونا هم پیامبر را تکذیب کردن، نتیجه عذاب ما چی بود؟ این ارسلنا علیهم، هر ما فرستادیم بر بالای ایشان ریحن باد، سرسرم تن فی یوم نحسن، در روز شوم مستمر و بسیار سخت. سرسر در حقیقت به معنای تبدیل نمودن، به معنای تبدیل نمودن است، از یک حالت به حالت دیگری، یک چیز استاده است ولی باد تنده که میوزد چپش میکنه، باز دوم حالتش نیست. ما هم فرستادیم بر بالایشان باد سرسرم بسیار تند را، که دیگر تو دم میرو کل شیء، همه چیز را باز از بین میبرد. فی یوم نحسن، در روز بسیار شوم مستمر و بسیار سخت، تنزع الناس، بر میکند مردمان را، که انهم اعجاز و نخل منقعر، گویا تنه های خرما از بیخ برکنده اند. ای تو از بینش میگم مثل که درخت خرما را از بیخ از ریشش بکنی، ما انسان ها را چونین از بیخ کندیم که نه دیگر نسلش باقی ماند و نه هم جاگزین شد کسی دیگری به جایش. فکیف کان عذابی و نذر، و چگونه بود عقوبت من و ترسانیدنی های من. ولقد یسرنا القرآن للذکر، و تحقیق آسان کردیم قرآن را للذکر برای پند و عبرت، للذکر برای یاد آوری آخرت، فهل من مدکر، آیا پند گیرنده است؟ کذبت ثمود بن نذر، تکذیب کردن قوم ثمود بن نذر اندرسهای الهی را. فقالو، پس گفتن ابشرا منا واحدا نتبعه، آیا بشر از ما، یکی از بشر از ما، ابشرا منا واحدا، یکتن از بشر از ما، نتبعه، پیروی بکند او را. ابشرا منا، مخلوقی از جنس ما، یک مخلوقی از جنس ما، نتبعه، پیرویش بکنیم. چ چرا ملائکه بر ما پایین نمی آید؟ اینا ایدن لفی دلال مصور، در این صورت که ما از جنس خود یک بشر را پیروی بکنیم در جمله گمراهی ها خود بودیم. اینا ایدن لفی دلال، هر این ما در آن صورت در گمراهی و صور و جنون باشیم. اولقی الذکر علیه، آیا نازل شده، آیا نازل کرده شده الذکر و وحی علیه بر ای من بیننا از جمله اق مردمای متمول و با قدرت ما؟ بل هو کذاب، بلکه ای دروغگوی است، عشر هوسباز و متکبر. ای انسانی که بر ما وحی را پیش میکن دروغ هم میکرد، متکبر هم است، از خودخواه است و میخواه که خدا به قدرت برساند. سیعلمون، زود است که بدانن قدم فردا من الکذاب، کی است بسیار دروغگوی الاشر و شریر و بدبخت. من الکذاب الاشر، اوسباز دروغگوی کی است؟ ایره با صوب میفهمن. ببینید که در حق پیامبران خدا اینا به اشکال مختلف گفتن. مال هادر رسول یاکل و طعام و یمشی فی الاسواق، یک گفتن. ایچی رقم پیغمبر است که در میخورد و در بازار میگردد؟ جای دیگری دارد که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن سر دو مردی از دو قریه بسیار بزرگ نازل نشد که اونا پیسه‌دار بودند؟ آیا ما از کسی پرسان بکنیم که او کوچک است از نگاه پیسه و از نگاه قدرت؟ سیعلمون قدن، صبح خواهند فهمید. سیعلمون قدم، صبح خواهند فهمید من الکذاب و کیست دروغوی الاشر حوسباز. اینا مرسل و ناقه، هر انا ما فرستنده این بر بایشان ناقه مال شطوری را، فتنه لهم، وسیله امتحان برایشان، فرتقب هم، پس ای صالح منتظر باش و صبر و صبر بکن. اینا که امیر قمگب بر تو زدن که ما به یک انسان از که فرومایه است به اصلاح به او پیروی بکنیم، اگر چونین گفی است خواستن که برمایت یک مادر شطوری بده که شیرش از پیش استفاده بکنیم و به کل ما برسد. حضرت صالح از خداوند مطال اما تو خواست مادر شطور را برش داد. فرتقب هم، پس منتظر باش حال از اینها را و صبر و صبر بکن به مشکلاتشان. این مادر شطور خو برش داده می شود و نبئ هم، خبر بده ایشان را، ان الماء قسمت بین هم، که یقینا آبی که اینا بر نوشیدن میگیرن تقسیم شده در میان ایشان، کل شرب، هر حصه از آب محتضر حاضر گردانیده شده است. یک روز شما حاضر میشین ناقه حاضر نمیشود، یک روز ناقه حاضر میشود شما حاضر نمیشین. فنادوا صاحبهم، پس آواز دادن رفیق خود را، فتعاطا فعقرا، پس دست دراز کردن و پی کردن آن مادر شطور را. چند رزیلای با هم خیستن که ایچی رقم گفت شد، ما خود در امی گجوری و در بینظمی فایده ما است. بنان رفیق خود را آواز کردن که بیاین بریم که امی مادر شطور را از بین ببریم. فعقرا، پس از پی کرد. قدارای نسائق ای کارش صورت داد. فکیف کان عذابی و نظر، پس چی گونه بود عقوبت من و نظر و انذارهای من؟ انا ارسلنا علیهم صیحه، هر انا ما فرستادیم بر بالای ایشان آواز، صیحتا واحده، یک آواز. انا ارسلنا علیهم صیحتا واحده، یک آواز را بر سرشان فرستادیم. با یک آواز فکانو که هشیم المحتضر، و شدن مانند گیاهی که در هم شکسته است. با یک آواز گیاهی که وقتش پوره شود و شمالا سرش می رود باز مفته، باز زیر پای می شود و به اساس رفت آمد مشکند. اینا هم چنین افتیدن که دیگه نتانستن خود را دفاع بکنن از شر، هر کس سرشان می رود. هشیم در اصل به معنی شکستاندن اشیاء سست است، لذا برای گیاهایی که خودرو بوده باشند و توسط پای گوسفندا از بین برود اطلاق می شود. بنان این هم وسیله عبرت است و اهل مکه باید بدانند که خداوند متعال در رد دعوت نبی اتو عذاب ها را نازل میکند. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را آسان کردیم. آیا از این واقعه کسی پندگیرنده است؟ این واقعه که بیان شد. بر علاوه دو کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کردن قوم لوط بالنذر پیامبران را. کذبت قوم لوط بالنذر، تکذیب کردن قوم لوط بالنذر ترسانندگان را. ان ارسلنا علیهم حاصبا، در بدله از این تکذیب فرستادیم بر بالای ایشان حاصبا باد سنگبار را. الا آل لوط، مگر خانواده حضرت لوط را ما برشان فرستادیم حاصبا باد سنگبار. الا آل لوط، مگر خانواده حضرت لوط. نجیناهم بالسحر، ما نجات دادیم آنها را در وقت سحر. نعمتا من عندنا، نعمت و احسان از جانب ما. این مؤمن که نجات پیدا میکنه، نعمتا من عندنا، از جهت نعمت و احسانی که از نزد ما بود. کذالک، همچنین منت مگذاریم. کذالک نجی، یعنی رقم بدله میدهیم من شکره، کسی که سپاسگزاری کند از احکام خداوند متعال. ولقد انذرهم، به تحقیق مسلما لوط ترسانیده بودند ایشان را. بطشتنا اب عذاب ما فتمارا، پس بی تفاوتی کردم بالنذر، به ترسانیدنی ها و ترسانیدنی ها یه شکل بی تفاوت کردم. فتمارا، بی تفاوت بودند، تکذیب کردم آنچه که اینها ترسانیده شده بودند به آن. ولقد راودوه، و هر آن سخن گفتند عن ضیفه، ولقد راودوه، همچنان سخن گفتن تا به غفلت اونها را بگیرد. عن ضیفه، از میمانای حضرت لوط علیه السلام. ولقد راودوه، و خواستن از حضرت لوط علیه السلام عن ضیفه، از مهمانانش. وقتی که این تقاضای نامشروعی را از میمانان حضرت لوط کرد، فتمسنا، پس محو کردیم اعیون هم چشمهای ایشان را. فذوقوا، پس بچشید عذاب عذاب من و نذر و ترسانیدنی های مرا. ولقد راودوه، و هر آن خواستن از حضرت لوط علیه السلام عن ضیفی، از مهمانش، از مهمانانش. فتمسنا اعیونهم، پس محو کردیم اعیونهم، چشمای ایشان را. چشمایشان، فتمسنا اعیونهم، تمس ایره میگه که آثار چشم وجود نداشته باشد، به این معنی که کاملا همیچی ایشان سرش پت کردیم، دیگه چشم هیچ چیز را نمیدید و امو آبی که در چشم بود او هم از بین رفت. فذوق و عذابی، پس بچشید عذاب مرا و نذر و ترسانیدنی های مرا. ولقد صبحهم، و بیگمان آواز بسر دادن در صبحگاهان بکرتن عذاب مستقر. ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر، و بیگمان سر دادن در بامدادان آواز خود را. ولقد صبحهم، بیگمان در سر آغاز بامدادان عذاب مستقر، عذاب پایدار به سراغشان آمد. فذوقوا، پس بچشید عذاب عذاب مرا و نذر و ترسانیدنی های مرا. قرآن کریم معامله جباران را اتو ذکر میکند. بسیار به بیتفاوتی به حضرت لوط علیه السلام گفت که این میمانایتان را به ما بسپارید. وقتی که حضرت نوح لوط علیه السلام عاجز شد، نتوانست که از اونها دفاع بکند. وقتی که دروازهشان مشکناند، فتمسنا، ما هم محو کردیم چشمهای ایشان را با یک چفاتی که همین ملائکه اینها را زد. بعد از این که اینها که در دروازه حضرت لوط علیه السلام و اینها از بین رفتند، و کسایی که در داخل قریه بودند، اونا را خداوند متعال به صبح به انگام صبحگاهان مورد عذاب خود قرار می دهد. و لقد صبحهم و بیگمان ایش خبرم نداشتم در سر آغاز صبح عذاب مستقر عذاب پایدار را به سراغشان فرستادیم. این عذاب پایدار چی؟ سنگباران دیگرگونی زمینشان به دیگر روی شد. فذوق و پس بچشید عذاب مرا و نظر و ترسان نهای مرا. ولقد یسرنا القرآن و به تحقیق آسان کردیم قرآن را لذکری برای پند گرفتن فهل من مدکر آیا کسی است پند گرینده؟ مدکر کسی پند گرینده است که از این وقایع هم درس بگیرد؟ ولقد جاء آل فرعون و به تحقیق آمده به آل فرعون النذور ترسانیدنی ها فکذبو پس تکذیب کردن به آیاتنا کلی ها به تمام آیات های ما فاخذناهم پس گرفتیم ایشان را اخذ عزیز مقتدر گرفتن غالب و بسیار قوی. به آل فرعون حضرت موسی و هارون آمد کذبو به آیاتنا به نو آیات های ما تکذیب کردن کلی ها نو معجزه را الله برش داده بود در بدلش فاخذناهم پس گرفتیم ایشان را اخذ عزیز به گرفتن بسیار غالب مقتدر قوی. این نمونه ها بود که بر ما ذکر شد از فرعون، از لوط، از قوم ثمود، از قوم نوح، کلشان برش پند و عبرت و ترسانیدنی ها برش آمده بود ولی همشان یک به یک تکذیب کردند. وقتی که تکذیب کردن اکفارکم خیرون آیا منکران شما بهتر است؟ اکفارکم ضمیر کم براجع می شود به مردمی که در مکه زندگی می کند. اکفارکم خیرون آیا منکران شما بهتر است من اولائکم از او اقوامی که در گذاشتن تبیز کش خوبی ندارن املاکم براءتون یا برای شما حکم خلاصی از زبر در اوراق پیشینیان. ما به هر مردم پیامبر را فرستادیم که تکذیب کردن عذاب شدن آلی اکفارکم خیر من اولایکم ای کفار مکه بهتر است از او مردمی که قبلن گذاشتن؟ ده ای خوشا که نیست که بهتر نیست زیرا قرآن کریم به اشکال مختلف فرمود که از نظر قوت او مردم قوی بودن، از نظر تمدن او مردم قوی بودن، از نظر معیشت او مردم قوی بودن، اونا از بین رفتن. یا میشد که یک دلیلی داشته باشد املکم براءتون فی الزبر یا شما را حکم خلاصی است در اوراق امتهای گذشته و ادیان گذشته. ام یقولون آیا میگویند نحن جمیعا منتصر ما جماعتی هستیم که انتقام گیرنده. جمعیان بگه ما یک مجموعه هستیم که انتصار انتقام را داریم. ام یقولون بل یقولون بلکه میگه نحن جمعیان ما جماعتی هستیم منتصر انتقام گیرنده. سیهزم الجمع اکنون شکست خواهند یافت الجمع این جمعیتی با هم و یولون دبر و بر میگردن پشت گرداننده و یولونه و میگریزن از دبور به پشت خودش میگریزن. بله ساعت و ایره خوب بگذارین که در دنیا همونطور شد جمعیتشان آمد یک بار در احزاب یولونه دبور پشت خود را دور دادن و همونطور ناکام رفتن. در غزوه بدر آمدن و همونطور عقب شدن و شکست خوردن. این خود شکست های دنیاوی است بلی ساعت و موعدهم بلکه قیامت وعدگاه ایشان است و ساعت و ادها و امر و قیامت گرفت بزرگ و امر و تلخ است و ساعت و ادها و قیامت ادها گرفت بسیار بزرگ و امر و تلخ است. قل الحق ولو کان مرا میگه حق بگو ولو تلخ بگو ایشان و امر بسیار با تلخ هم است. ایتو نمیشه که باز بگوی که نمیشه شون ایرا. این المجرمین به شخص تمگاران فی دلال در گمراهی و سور و شعله های آتش هم. یوم یسحبون فی النار، روزی که کشیده شوند در آتش علی وجوههم بر روحهایشان. گفته می شود برایشان ذوق و بچشید مس سقر، مزه رسیدن آتش را. هر آن انسان های بدبخت در شعله های آتش هستند، روزی که کشیده شوند فی النار، در آتش کشیده شوند، خودش خونه می رود. علی وجوههم بر روحهایشان، گفته برش می شود ذوق و بچشید مس سقر، مزه رسیدن آتش را. انا کل شیء مسلمان، ما هر چیز را خلقناه و پیدا کردیم به قدر، به اندازش، هر چیز را به اندازش پیدا کردیم. ایتو نمی شود که عذابی که اینها می گیرن این عذاب کاملا اینها را از بین ببرد. به شکل الله برشان عذاب می داد که باید بچشد عذاب را. در دنیا ما بعضی عذاب ها که زیاد شد و انسان را می کشد. و خداوند متعال عذاب آخرت را چطور عذاب ساخته که تو نمیمونی، ولی عذاب و درد را باید بچشی. و ما امرنا و نیست حکم ما الا واحدتون، مگر یک کلمه، کلمح بالبصر، مانند گردانیدن چشم. حکم ما برای آمدن قیامت، برای تغییر از این نظام و با آمدن قیامت ایتوست، مگر مانند که یک چشم را دور بدی تا کی طرف سعی میکنی دنق وقت ای دیگرگونی آغاز میشود. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر، و هر آنه هلاک کردیم اشیاعکم، همراهان شما را، اشیاعکم امثال شما را. اونا عین عقیده داشتن، یا با پیغمبر مخالفت کردن در نظام اقتصادیش، گرانی کردن در کیل و در وزن، در اینجا مورد خشم خدا قرار گرفتند. شما امثال شما را، فهل من مدکر، آیا کسی هست که فکر کننده بوده باشد و پندگیرنده بوده باشد از این وقایع؟ و کل شیء، و هر چیز را، فعلوه، کردن، فی الزبر، در نامه اعمالشان ثبت است. فی الزبر، هر کاری که کردن فی الزبر، در نامه اعمالشان ثبت است. و کل صغیر و کبیر مستطر، و هر کار خرد و بزرگ مستطر نوشته می شود. بنان اشیا را هم الله هلاک کرد و اعمالشان می تونید که محو شده باشه، او را خداوند نمتال ثبت کرد. هر کار بزرگ و کوچک را الله برتان ثبت می کند و نوشته می کند. در بدل از او یک تعداد در اعمالش خوب نوشته می شود، یک تعداد در اعمالش بد نوشته می شود. آنانی که در اعمالش خوب نوشته می شود، ان المتقین فی جنات و نهر، هر آن انسان‌های متقی و پرهیزگار، فی جنات، در باغ‌ها و نهر و نهرهای جاری قرار دارند. این مردمای متقی در باغ‌ها و در جاهای جاری قرار دارند که لذت می‌برند از سایه و از آب روانش. فی مقعد صدق، نشستن در مجلس راست، عند ملیک مقتدر، نزد بادشاهی که تواناست بر همه چیز. فی مقعد صدق، اینها نشستن در مجلس راست، در مجلس راست که دیگه در اوجه دغل نیست، فریب نیست، خیانت نیست. عند ملیک مقتدر، نزد بادشاهی توانا بر همه چیز. بزرگترین نتیجه برای یک جنتی، اولشی که قرار میگیرن در باغ‌های بسیار زیبا، در جویبارهای بسیار مقبول، بر تخت‌های راستی و قرب خدا که همان عند ملک مقتدر، قرب خدا را حاصل میکنه و دیدار الله را میگیرد. این نعمت‌هایی بود که در اخیر یک طرف هشدار داد و یک طرف هم باز امید که هر کسی متقی بوده باشد این نتایج را دنبال خواهند کرد. بعد از این تهدیدات ما میبینیم که الله جل جلاله سوره را برای ما شما بیان میکند که در او سوره عظمت نعمتها را به اشکال مختلف بر ما پیشکش میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، الشمس والقمر بحسبان. سوره مبارکه رحمان از جمله سوره های مکی است و بعض علما سوره مبارکه رحمان از جمله سوره های مکی است. بعض علما این از جمله سوره های مدنی میشمارد و این سوره دارای 78 آیت 3 رکوع در تلاوت 55 سوره است و در نزول 97 سوره است بعد از سوره رعد نازل شده. بنان اگر سوره را سوره مدنی بدانیم هم دلائلی وجود دارد و اگر سوره را مکی بدانیم به خاطر توضیح ذهن تا که اشتیاق کننده برای مفاهیم دینی شود. از دو علما نظریات دادن و میشن به کتاب های دیگر مراجعه بکنیم. سوره مبارکه رحمان معالجه میکند مسائل عقیده اسلامی را و همانند عروس است در بین سایر سوره های مبارک. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث می فرماید که لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن، برای هر چیز عروسی است و عروس قرآن کریم سوره رحمان است. امام بیهقی حدیث را از حضرت علی کرم الله وجهه روایت کردن. سوره را می توانیم در چند بخش خلاصه بکنیم. اولیش که سوره مبارکه به ذکر نعم الهی که مورد احصا واقع نمی شود از جمله به بزرگترین نعمتهای الهی اشاره می کند که همان تعلیم قرآن کریم است. ارگو این تعلیم قرآن کریم را بگیریم کل نعمتها باد از او در زیر از او و چتر از او قرار می گیرد. که این نعمت تعلیم قرآن را خداوند متعال به عنوان الرحمن علمه البیان به این شکل بیان می کند. بعد از ذکر نعم دنیوی نعم معنوی که همان قرآن کریم است به ذکر نعمتهای ظاهری اشاره می کند. بعد ذکر می کند و الشمس و القمر. در بخش سوم سوره می بینیم که گذری و اشاره دارد به قدرت باهری خداوند متعال در نظام بحر و بر و اشاره میده که این نظام تکوینی را در نظر بگیرین و خود را از این طریق با خداوند متعال نزدیک بکنید. همچنان ذکر نعمتهای الهی و استعراض شریعت و چگونگی جمع نظام را توضیح میدهد که امی رقم که در نظام تکوین خلل وجود ندارد در نظام تشریش هم خلل وجود ندارد. و بعد از این که این سیستم را طور معرفی میکنه که این همیشه هم روان نیست بلکه کل من علیها فان، یک وقت میرسد که کل چیز فنا میشود. و این سوره مبارکه سوره است که اشاره میکنه به دو مخلوق، یعنی مستقیما نام جن و انس را در اینجا میگیرد و این اشاره است به این که نعمت های خداوند متعال شامل از این مخلوق جنی و انسی اردویش است. مجموعا میبینیم که پروردگار عظیم در 31 مرتبه این کلمه فبی ای آلائی ربکما تکذبان را برای ما شما بیان میکند. در جمله از این نعمت های اشتگانه را برای ما شما برمشمارد، یعنی فبی ای آلائی ربکما تکذبان در مقابل 8 نعمتی که همان نعمتهای ظاهری است، نعمتهای باطنی است، نعمتهای انفسی است، نعمتهای آفاقی است، نعمتهای بری است، نعمتهای بحری است، نعمتهای علوی است، نعمتهای سفلی است، این کلش در این 8 قسم بر ما خلاصه میکند. این آیه تخفیف را هم میدهد و 7 مرتبه این موضوع را اشاره میکند، زیرا دروازه هایی که ذکر میکند مطابق به اون اشاره دارد. همچنان سوره مبارکه بشارت ها را به طور کلی به طور اولی 8 بار ذکر میکند، مانند که نعمت هایش را ذکر کرده بود و 8 مرتبه این معنا را میرسند که دروازه های جنت هم 8 است، تا که آنچه که عمل میکنیم آنچه نعمتی که به ما داده شده با آن هشداری که به ما داده شده مطابقت پیدا بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الله فرموده بود که عند ملیک مقتدر، این انسان ها میشینن در مجلس راست نزد بادشاهی که بسیار توانا و با قدرت است. حال یک کس سوال خواهد کرد که پادشاه با قدرت کی است؟ الرحمن، آن ذات رحمانی است. او ذات عظیمی که علم القرآن، آموخت قرآن را. بزرگترین نعمت و راستترین نعمت خدا همیست که به انسان قرآن داده شد. الرحمن و علم القرآن، ملک مقتدر ذات رحمانی است، ذات مهربانی است. علم القرآن که آموخت قرآن را به جبرائیل امین، و جبرائیل امین آموخت قرآن را به حضرت محمد، و حضرت محمد آموخت او را برای انسان ها. ایتو الله هست که این قرآن را یک بار تعلیم میداد برای حضرت جبرائیل امین علیه السلام، و او تعلیمش میداد به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای انسان ها تعلیم داد. علم القرآن، ذاتی که خلق الانسان، آفرید انسان را. علمه البیان، باز آموخت او را سخن گفتن. علمه البیان، بیان در حقیقت قدرت تعبیر از یک شی ایره الله داد بر ما. زبان را الله بر ما نداد که این صحبت میکنه که بگم که اینی رقم چیز در سلسله یک قیودات و حروف و منظم بر داده باشد. الله قدرت از ایره بر ما داد که از شی تعبیر بکنیم و آواز را سرش بکشیم. بنابراین از این خاطر است که روز به روز زبان ها چی میشود؟ در حالت انکشاف است. روز به روز زبان نو هم یکان بار ایجاد می شود، یکان بار لغت نو ایجاد می شود. بنان ایتو نیست که زبان اما تو که انسان آفریده شده باشد، از او بعد باید از او با زبانی که فعلا ما شما داریم و از طرز تکلمی که ما شما داریم ای را برای حضرت آدم علیه السلام داده باشه که کل زبان ها را باید یاد داشته باشد، بلکه قدرت تعبیر از یک شیء. این صدا را الله برتان گذاشت که سر یک چیز نام بگذاری، گفتی که این موبایل است. همین که نام گذاشتی، دیگران بازی را که قبول کرد، دیگران بازی را رد نکرد. ارگو که دیگه که سرش نام مامان، نام هم سرش دیگه بگذارد، باسم که نام تو را رد نمی کند. در حقیقت یک تعبیر اضافی را برش پیدا می کند. از این خاطر خدای عظیمی است که تعلیم داد انسان را البیان، قدرت تعبیر از یک شی. این قدرت تعبیر از یک شی چنان عظیم بود که انتقالش داد برای دیگرا، برای دیگرا، برای دیگرا، نسل به نسل تعبیر برش کرد. الشمس و القمر، آفتاب و القمر و مهتاب، به حسبان حساب، برای آفتاب و مهتاب به حسبان حسابی است. این نعمت‌های آسمانی است. خدایی که قرآن را برای انسان تعلیم داد، بعد بیان تعبیر را نصیبش کرد که از این شریعت چی گونه استفاده بکند و چی گونه تطبیقش بکند، چی گونه از این قرآن باش علوم را بکشد. یه علومی که امروز ما داریم، از نحو و از صرف و از معانی و از بدی و از اصول فقه، این کلش مرجعش قرآن کریم است. هر عالم من حیث عالم خواست به قرآن خدمت بکند، بنان اسلوب را تغییر داده. ایتو کتابی بود که وسیله شد برای سخن گفتن، ایتو کتابی که وسیله شد برای تعبیر از شخصیت. این یک نعمت بزرگ. الشمس و القمر و بحسبان، آفتاب و مهتاب را هم حسابی است، اونا هم نعمتی هستن. اگر هر چیزی که پخته می شود در حقیقت از برکت می افته واسه که سری زمین ما و شما، سری گایای ما و شما می وزد. و نجم و شجر و یسجدان، و گیاه و درختان، درخت یسجدان سجده می کنن و فرمان حکم خداوند متعال است. درخت، گیاه، ای کلیس یسجدان، اینا هم منقاد حکم خداوند متعال هستند. بنابراین این نعمات زمینی است. و سما رفعها، و آسمان را برافراشت، و وضع المیزان، و بنا نهاد در آن ترازو و قانون را. آسمان را برافراشت و در آن هم قانون را گذاشت. میزان قوانینی که حاکم بر هستی است، قوانین تکوینی. این هم نعمت از خداوند متعال که داد که اگر آسمان بی قانون می بود هر روز سر ما سنگبارانی می بود. در این آسمان تو قانون نگاه طبقات اتمسفری داد که بر ما چی می کند؟ شعله های آفتاب را بر ما تصفیه می کند. این هم لطف خداوند متعال. قانون را در نظام تکوین گذاشت برای چی؟ الا تطغوا فی المیزان، تا تجاوز نکنید در میزان و از مسیر عدالت منحرف نشوید. از این خاطر خداوند متعال او را شما خود حالت خود را با او حالت را قیاس بکنید. آفتاب و مهتاب و گیاه و آسمان را ای کلش با قانون منظم زندگی میکند. ارگو با تو قانون پیشکش شود بعد از او قبولش نمیکنی؟ الا تطغوا فی المیزان، تا در تمام زندگیتان قوانین را رعایت بکنین و از قوانین خداوند متعال کنار نروید. و اقیم الوزن بالقسط، برپا داری وزن را، وزن را برپا داری به دست، بالقسط به اساس حکم عدالت اسلامی بر قلب. ولا تخسر المیزان، و نقصان نکنید در ترازو. اول نقطه چیست که و اقیم الوزن بالقسط، برپا دارید وزن را بر اساس عدل. وزن را بر عدل در دستت بگی، شاین را غلط نکو. بالقسط به اساس عدلش بگی، در قلبت هم این قانون را بپذیر. ولا تخسر المیزان، و نقصان نکنید در وزن. والارض وضعها، و زمین را آفرید. للانام، برای خلائق. للانام، الله زمین را برای خلائق آفرید. فیها فاکهتون، که در آن میوه ها و نخل ذات الاکمام، و خرمای پرشگوفه است. و نخل ذات الاکمام، و خرمایی که صاحب غلاف است. الله جل جلاله بر تو چی میکنه؟ هر میوهی که تو میگیری یک غلاف داره، یک پوشک بسیار مقبول داره و او پوشش او میوه رو نگاه میکنه. سیب ببین یک ساخت پوش داره، زردالو رو ببین یک پوش داره، هر میوه رو ببین یک پوش داره. این را برای چی کرده؟ بر خاطر اینکه انتقال پیدا بکند و تو از او استفاده بکنی. و نخل ذات الاکمام، و خرمای پرشگوفه است که صاحب غلاف است. اکمام جمع کم به معنی آستین هم است و به معنی هر غلاف، هر چیزی که پشت بازش اطلاق می شود. و الحب، و در آن زمین دانه ذوالعقفی که برگ دارد، و ریحان و گل خوشبو. الله در این زمین چی کرد؟ رویانی. و الحب ذوالعقف، مستقیم دات کام تقدیم می کند. دانه برگ دار الله او را برتان پیدا کرد، و ریحان و گل خوشبو را. این گل های عجیبه، بوی عجیب، رنگ های عجیب، این کلش را الله جل جلاله نصیب ما کرد. حب هر گونه دانه. عصب به معنای ساقه و برفایی که از گیاه به اصطلاح به دست می آید. همچنان یگان بار به معنای کاه هم اطلاق می شود. و الحب و ذوالعصف، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام نعمت های پروردگار ریتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام نعمت های پروردگار خود شما تکذیب میکنید ای انس و جن، پس با کدام یکی از نعمت های پروردگارتون تکذیب میکنید ای گروه انس و جن. و خدایی که خلق الانسان، آفرید انسان را، من صلصال از گل خشک صدا دهنده، گل فخار مانند صفال، و خلق الجان، و آفرید انسان را، من مارج من نار اشعاله آتشین. الله انسان را من صلصال، به معنای اصل صلصال به معنای رفت و آمد در اجسام خشک است. بعدم با خاکای خشکیده که وقتی به آن اشاره میکنی نو یا صدا میده، تنگ تنگ میکند. مبدع آفرینش را قرآن کریم ذکر میکند که اول به معنای از خاک، فانا خلقناکم من تراب. مرحله دوم انسان را ذکر میکنه از گل، هو الذی خلقکم من طین. مرحله سوم گل بدبوی بعد از اینکه تر میشد اما تو میگذارش که به اصطلاح گنده شود. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، از گل خشکیده بدبو که حالت دیگه حالت چارمش حالت چسبندگی، انا خلقناهم من طین لازم، حالت پنجمش که حالت خشکیده است که کالبودش ترسیم شد جور شد. قرآن رو اوش را میگه خلق الانسان، آفرید انسان را، من صلصال از گل خشکیده صدا دهنده، کالفخار مانند سفال. سفال بزنید تنگ میکنه. جسه حضرت آدم علیه السلام اتو مراحل طی کرد و اموت یک کالبود محض جور شد. از او بعد خداوند متعال دیرو روح دمید و خلق الجان، آفرین جنیات را، من مارج از شعله، من نار از آتش. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس با کدام نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید ای گروه انس و جن؟ رب المشرقین، پروردگار دو مشرق، و رب المغربین، و پروردگار دو مغرب. دو مشرق که در بهار از یک جا برس آفتاب میبرد و در زمستان از جای دیگری برس میبرد و این هم در حقیقت فایدناک است برای تو. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ مرج البحرین یلتقیان، روان ساخت دو دریا را، یلتقیان تا با هم جمع شده بروند. دو دریا را با هم جمع شده در حرکت می دهد. بینهما میان هر دویشان برزخون پردیس لایبغیان، که یکی بر دیگر تجاوز نمی کند. لایبغیان ایتو پردیس که یکی بر دیگر تجاوز نمی کند. این پرده دو بایشش بگیریم. بعد از محققین علمای تو هم گفتن که در بالای آب بحر شور است، یک مرحله در زیر بحر است که آب شیرین دارد، این ارزش با هم خلط نمی شود. او شیرین مرحله زندگی را برای حیوانات بیشتر مساعد میکنه که در اوجا زیر بحر ها هستن. یا این که ببینید که بحر اسود با احمر یک جا نمی شود، در یک مرحله عملا فاصله شو شما می بینید و دیده می شود که یک طرف سیاه یک طرفش آب سرخ است. الله است که ای آب را که ما از پیش استفاده میکنیم در دو وجهش قرار، هم آب شور هم آب شیرین. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید ای دو گروه انس و جن؟ یخرج منهما، خارج میشد از آن دو، اللؤلؤ و المرجان، مروارید و المرجان و مرجان. لؤلؤ اصلا میگه یک حیوان شگفت‌انگیزی است که در این در بحر زندگی میکنه، فقط یک بار سر خود را بیرون میکشه یک قطره آب در داخل دهنش که میگیرد به واسطه از او یک لؤلؤی از پیش جور میشد که به اصطلاح دوامبین صدف است. امام آلوسی میگه که لؤلؤ در کوچک است و المرجان و در بزرگ. اللهی که از تو یک حیوانات هم بسای شما مرجان هم آفرید و لؤلؤ هم برتون آفرید. تحقیق موضوع را شما میتونید به تفسیر مراجعه بکنید. در اوجا این بخش حیوانات که چه رقم حیوان است بسیار جالب است. زندگیش و آفریدن، یعنی که در یک سال فقط یک دانه تو یک لؤلؤ را برتون بیرون میکشد. جالبش هم نیست که در این حیوان در هر جا نیست، بلکه باید در مرحله است که آب شور کتی آب شیرین در جایی که امردی پسن در اونو جا زندگی می کنند. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگار خود انکار می کنید؟ وله الجوار، و مر او راست کشتی ها، المنشآت، و بلند استاده فی البحر در دریا، کل اعلام مانند کوها. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان انکار میکنید ای گروه انس و جن؟ کل من علیها فان، این نعمت‌هایی بود که براتون بیان شد. از دم در بحر، هم در بحر، هم در میوه‌ها، کلش را الله نصیب شما کرد. ولی این کلش بقای اصلی ندارد، جای دیگری شما باید بروید. کل من علیها فان، هر چی هست بر روی زمین فنا شونده است، هر چی که بر روی زمین است. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و باقی میماند وجه ربک، روی پروردگار ذو الجلال که صاحب بزرگی و اکرام و عظمت است. جز ذات خداوند متعال چیز دیگری باقی نمیماند. بنان وجه به معنی ذات، وجه را ببینیم به معنی عملی که به خاطر خدا شده باشد. و یبقى وجه ربک، میماند عملی که به خاطر رضامندی الله که و خدایی که ام بزرگ است و ام عظیم است، اون اعمال میمانند. پس بکنم یکی از نعمتهای پروردگارتون ای دو گروه انس و جن تکذیب میکنید. ایتون نیست که آفرینش شما عادی بوده باشه که خیر است. یسألوه من فی السماوات، سوال میکنند از خداوند متعال به اساس احتیاج. من فی السماوات و الارض، آن چی؟ آن کسی که در آسمانها و زمین است. سوال واقع می شود که چرا از خدا بخواین؟ تکبر از خدا نکنین. ار مخلوق من حیث مخلوق که در آسمان و زمین است به الله محتاج است. هر کسی یسألوه، سوال میکند رفع احتیاج خود را، من فی السماوات و الارض، آن کسی که در آسمان ها و زمین است. کل یوم هو فی شأن، هر روز او در شغل است. کل یوم، هر روز الله در شغل است. کارها و تصرفات الهی که خداوند متعال آن را لازم می‌بیند، از تقدیر، از عزت، از ذلت، از گرفتن، از دادن. کل یوم هو فی شأن. امام بخاری یک باب را هم می‌گوید که شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها. این تو عنوان می‌گه که خدایی که کارها را ظاهر می‌کند، ظاهرش می‌کند، به این بار که این تقدیرات را کلش چی کرده؟ الله جل جلاله لوح محفوظ گذاشته است، از اوجا ظاهرش میکنند، نه که نو برد جورش بکنند، ظاهرش میکنند. کل یوم هو فی شأن، مطابق به او دستورات لوح محفوظ در اینجا عمل صورت میگیرد. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ سنفرغ لکم، بزودی فارغ خواهم شد برای شما، ایها الثقلان، ای قافله سنگین انس و جن، بزودی برتان فارغ خواهم شد. این تقدیرات الهی بالاخره ختم هم دارد، این زمین آسمان ختم هم دارد. در اینجا در حقیقت تهدید است. ما شما برای کسی میگم خب هرچی که دل دارم، من خب بیکار شم، از این کار خلاص شم. الله جل جلاله این نظام را قبول کرده، برش این نظام تعیین شده است. تا مطابق با این نظام این دنیا خراب نمی شود. از کار به انجامش رسید دیگرگونی می آید. از او بعد در مقابل اعمال جواب خواهیم داد. امام بخاری می فرماید که سنفرغ و من سنحاسب و سنحاسب و، زود است که حساب بگیریم از شما، ایها الثقلان، ای دو گروه بزرگ انس و جن. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس با کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ یا معشر الجن والانس، ای گروه جن و انس، ان استطعتم، اگر میتوانید، ان تنفذوا، که بگذرید، من اقطار السماوات والارض، از مرزهای آسمانها و زمین، فانفذوا، پس بگریزید. بگریزید میتوانید که از حیطه قدرت خدا دور بروید؟ چون این کاری کرده نمیتونید. فنفوزو، پس بگرزید و خدا خلاص بکنه از حساب. لا تنفوزون، هرگز قادر نیستید به فرار، الا به سلطان، مگر با نیروی الهی که همان شریعت خداست. از عذاب خدا فرار کرده نمیتونید، الا به سلطان، مگر به حکم خدا که شریعت خداست. این را تطبیق بکنید در او، از او بدبختی روز قیامت خلاص میشوید. بعض علمایی را میگن که الله جل جلاله قدرت یک انسان را در اینجا بیان میکند که ای گروه انس و جن، اگر شما میتوانید، ان تنفذوا، که بگذارید، من اقطار السماوات و الارض، از مرزهای زمین، آسمانها و زمین، فنفوذ و ایکار را بکنید. ولی ایکار نمیتونه شما بکنید الا به سلطان، مگر به علم. علم پیدا بکنید، از مرز زمین بیرون نبرید، از سرحد زمین بیرون نبرید. بدان این قوه جاذبه زمین قابلیت شکستاندن را دارد، میتونی بیرون برای. تو به اندازه عظیم آفریده شده که تو نباید در دنیای گلی خشک باید ببانی. تو باید واسه اعمال صالحه و به اساس رابطیت با خدا از مرزهای زمین باید عبور بکنی، باید بگذری. و این خاطر است که اعمال صالح انبیاء علیه السلام اونها را بیرون کشیده. هر پیامبر را در حدیث معراج میخوانی که یکی در آسمان اول است، دیگه در دوم است، دیگه در سوم است، تا هفت آسمان پیامبرای خدا حضور دارند. از این خاطر شما اگر میخوان که از این دنیای گلی بیرون بره، نمیتونن براین الا به سلطان، مگر به شریعت خدا به این عمل بکنن تا که معنویتتان را بیرون بکشد. الا به سلطان مگر به علم. به علم میتونی که عقل تسخیر بکنن مهتاب را. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ یرسل علیکما شواظ، فرستاده میشود بر شما شواظ، شعله های صاف، من نار از آتش، و نحاس و بادود آمیخته، فلا تنتصران، و نمیتونی از کسی یاری بطلبید. ایتو الله است که یرسل علیکما شواظ، باز مفرستد بر بالای شما شوازن، شعله های بسیار صاف که اصلا دود ندارد، من نار از آتش، و نحاسن و آتشی که دوددار است، توأم با دود است، فلا تنتصران، و نمیتانی از کسی که باز یاری بخواهد. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمت های پروردگارتان تکذیب میکنید ای گروه انس و جن؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء، فشون طارقت آسمان، فكانت وردة وهمشون روغن گلگون گردد كالدهان، وهمشون وردة كالدهان مانند روغن گلگون گردد و مائل به طرف سرخی شود. ورده به معنای گل است، غالبا سرخ رنگ، و به معنای اسبهای سرخ هم آمده. از آنجا که اسبها در فصول تغییر رنگ می کند، از کمی رنگ زرد رنگ به طرف زمستان شتاب می کند و به طرف سرخی در بهار می آید، این موضوع به معنای تیرگی رنگ هم اطلاق می شود. مطلب ای آیه را قیامت تشبیه میکند، به این معنا که و روغن را میبینیم که مذابش وقتی که بکنی در هر جا حرکت میکند. اینمی دنیا، اینمی آسمانی که محکم است، تو اینمی آسمان را، اینمی دنیا و این کائنات را بین وردتن کدهان نیلگون شود و همه تو نرم و صاف که به هر طرف روان است، دیگه باز نظمی وجود ندارد. در این که اذا در جمله شرطیه است یا فجائیه، بدان اقوال علما وجود دارد. اگر شرطیه گرفته شد جزای شرط محذوف است که تقدیر اتو می شود الله اعلم. فاذا انشقت السماء فکانت ورده کالدهان احوال لا یفیقها البیان. اتو احوال باز میاد که باز زبان نمیتونه او را بیان بکند. اتو یک دیگرگونی میاد که نمیتونه او را باز بیان بکنه. بنان فکانت وردتن که دهان همچون روغن گلگون گردد، پس شود سرخ مانند و در پیچیده در هم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام یکی از احسانات پروردگارتان تکذیب میکنید؟ این دیگرگونی را با سعی بکو، اون نظمی که این میالی هست این را سعی بکو. عجیب نظمی، فصل بهارش منظم، روز شبش منظم، میوه منظم میرسد. این ایتو یک بی‌نظمی پیدا بکنه که بعد از او با دیگر گونی است، هر طرف که گران میشود حرکت است. فیوم ایدن، پس در آن روز لا یسأل، و پرسیده نمیشود عن ذنبی از گناه او، انس ولا جان، هیچ آدمی و نه هم جنی. در اون روز از گناه کسی پرسان نمی کند که گناه چی است و ثواب چی است. در اونجا فقط بدله داده می شود. در اونجا این موضوع نمی کنه که گناه چی است که نکنمش، ثواب چی است که بکنمش، این سوال نمی شود. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ یعرف المجرمون بسیماهم، شناخته میشان گناهکاران بسیماهم، به چهره هایشان، فیؤخذ، پس گرفته میشان بالنواسی، از موهای پیشانی و الاقدام و از پاهایشان، از پا و پیشانی مویش گرفته میشود. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام یکی از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب میکنید؟ از این که نعمت بزرگ که تو به اساس شریعت خدا از مویت کسی نمیگیرد، از پایت کسی نمیگیرد، و این را عمل بکن. هذه جهنم، این همان دوزخ است. به پیغمبر خدا گفته میشه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این همان دوزخی که تکذیب میکردن آن را گناهکاران. یطوفون بینهما، بینها، یطوفون بینها، گردش میکنن در میان آتش و بین حمیم آن و میان آب جوشان، در میان آتش و میان آب گرم گردش میکنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، انسانهای گناهگار خود در مابین آتش و در میان آب گرم رفت آمد دارند. ولمن خاف مقام ربه، و کسی که ترسیده است از ایستادن به حضور پروردگار خیش، جنتان، دو جنت است. ولمن خاف مقام ربه، مراد از خوف همان مواقف قیامت است. یک، دومی که خوف از مقام عدالت خداوند متعال. ولی من خوف مقام ربی، آنانی که ترسید از مقام عدالت خداوند متعال، جنتان، دو جنت برش است. چرا حضرت علی کرم الله وجهه در دعایش تو میگفت که اللهم الا من لا يخاف الا من عدل، ذات عظیمی که ترس از تو نیست مگر ترس از عدل است. زیرا که هر کسی که دوسیه را به الله پیشکش بکنه دوسیهش میگیرد، هر کسی که آواز بکنه، و در اونجا باز تو نه از کسی میترسی، نه از کسی شرم داری، و هر کسی که ظلم کرده جوابش باید بگیرد. کسی که از استادن به حضور پروردگارش و از مواقف قیامت ترسید و اعمال خود را مطابقت داد به شریعت خدا، جنتان، دو جنت است. چرا دو جنت؟ ممکن است یکی جنت مادی بوده باشد و دوم جنت معنوی بوده باشد. و طوری که در سوره مبارکه آل عمران هم للذین اتقوا عند ربهم جنتان تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهر و رضوان من الله. یه رضوان من الله خودش یک جنت است. می شود که بهشت اول به عنوان پاداش برش داده شود و بهشت دومی به عنوان تفضل برش الله بدهد. در اینجا هم الله جل جلاله می فرماید که لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله، الله با زیادش میکنه برشان. می شود که بگم بهشت اول برای طاعت و دیگری برای ترک معصیت. یک بهشت الله بهت میگه تو اینقدر طاعت کرد، بعضی گناه ها را باید میکردی، خوب زمینه بهت مساعد بود، ولی به خاطر خدا نکردی، این دوم جنت رو بگی. یک جنت به خاطر اموری که عمل ترش کردی مأمورات را، دیگهش به خاطر ترک منهیات. یا اینکه به خاطر عقیده و ایمان داده می شود، دیگرش در مقابل عمل. یا می شود که دبن ولی من خواف مقام ربیه جنتان، و آنانی که از مواقف قیامت و استادان به حضور خداوند متعال ترسید، جنتان، دو جنت است، یکی برای جنیات، دیگهشان برای انسان ها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ ای گروه انس و جن، روات افنان که در آن دو باغ درختان پرتراوت و پرشاخه است. افنان، روات تثنیه ذات که مفرد مؤنث است، ذوات بوده، واو آن به خاطر تخفیف حذف شده و شکل ذات را به خود گرفته. از آنجا که تسنیه کلمات را به سوی اصلش بر میگرداند در ایجا زواتا شدند. افنان درختان پرتراوت و پرشاخه، فبی ای آلائی ربکما تکذبان، پس به کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنین؟ فیهما عینان تجریان، در آنها دو چشمه عینان تجریان، دو چشمه همیشه در جریان است. عینان مراد چشمه شراب طهور و عسل مصفا، هر دویش قرآن کریم در سوره مبارکه محمد تشریح کرد. پس با کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ فیهما، در آن دو جنت، من کل فاکهت، از هر نوع میوه زوجان دو نوع می باشد. از هر نوع میوه زوجان دو نوش می باشد، یکی نوع دنیویش از نظر قواره و از نظر لذت، و دیگرش هم از بهشت او را بر تمثیل می گه. اینی انگور است در جنت و اینی انگوری بود که تو در دنیا می خوردی. در دنیا ترش خود کشته بودی، خواهدی که این تفاوت عالی ببینی. وقتی که این رو کتزو مقایسه نگه، ایش قابل مقایسه نیستن. الله جل جلو برزمه که در او دو جنت از هر نوع میوه زوجان دوگانه می باشد، یک نوش از دنیا و یک نوش هم از آخرت. یا زوجان به این معنی که اقسامش مختلف است، مثل که ما میگیم که چندین نوع از یک شای وجود داشته باشد، در اوجا مرادش انواعش است. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنه ای گروه انس و جن؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، در حالی که آنها بر فرشها تکیه کردند، بطائنها من استبرق، آستر آنها از پارچه های ابریشمین است، با تختهای تکیه کردند که پوشش و آسترش از ابریشم است، و جنل جنتین دان، و میوه آن دو باغ خم و بسیار نزدیک است. جنه جنتین دان، میوهش هم نزدیک است و در پهلوی نزدیک بودنش دانه میشه و پایین برچه به این باره که تو اشاره میکنه خودش شاخ بر پایین میشه، تو یک شاخ دیگر از ارزو نمیزنی، که تو سنگ مثل دنیا وار نمیزنی، در موانی درختش بالا نمیشه، بلکه امون میوه که تو میخوایی. و جن الجنتین دان، و میوه آن دو باغ خم و نزدیک است، پایین است برد. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان که به خاطر اعمال صالحتان در جنت تیار شده است تکذیب میکنید؟ فیهن قاصرات الطرف، در آن جنتها زنان اند قاصرات الطرف، فرو اندازنده چشمان، لم یطمثهن، که مثل نکردن آنها را انسان قبلهم، هیچ انسان پیش از ایشان، ولا جان و نه هم جنی ها. ایتو همسران را الله برش میدد که قبل از ایشان کسی دیگر اونها را مثل نکرده. طرف معنی پلک چشم است، در اینجا کنایه از نگاه کردن با نامحرم است. ای تو زنانی که اصلا با نامحرم سعی نکرده و کسی دیگری نه از جن و نه از انس اونها را مست کرده، پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ که انهن الیاقوت و المرجان، گوی آن حوران بهشتی همانند یاقوت و مرجان است در خوبی و در طراوت و زیباییشان. فبی ای آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟ این جواب اینه که نیکی ها را الله با شما کرد، آسمان را برق آفرید و این دنیا را توسط عظیم طبقات اتمسفر حفظ کرد، آفتا برق آفرید و میوه های تو را پخته میکنه، روشنیش تو روز برد پیدا کرد، الله محتاب برد آفرید، ماه را برد مشناسی، شب و روز را مشناسی، ایرم الله برد داد. بعد در زمین ایتو گستردان برد که میوه های عجیبی برد پیدا کرد، خداوند متعال برایتان همسران را پیدا کرد، الله بردان فرزندها داد، صحت برات داد، با این کل حالتش تو را به این واداش که در بالا و در این کائنات قانون است. این تو لطف کرد یک قانون دیگر را که شریعت است او را برطرف کرد. بعد بر لطف که اگر این شریعت را عملی بکنی و قانونمند زندگی بکنی، نتیجهش در جنت از این قدر هم خوبتر است، از این قدر هم خوبتر است. در مقابل از این احسان چی باید انسان بکنه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود یا جزای نیکی بدی است؟ اینه کل کارا را الله کرد، تو باز بگو غیر خدا کرده. حضرت انس رضی الله عنه می فرمه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال يقول ما جزاء من انعمت عليه الا الجنه. جزای کسی که ما بر بالای از او احسان کردیم در دنیا و او مطابق با این احسانم زندگی بکنه نیست مگر اینکه جنت است. حال احسان تو با الله چی است که تو با قانون اسلو چنگ بزنی و او را مورد عمل قرار بدی؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ چه نظام تکوین را ببین، نظام تشریع را ببین، عزتی که الله در دین بر تو داد. و من دونهما جنتان، و پایینتر از آنها دو جنت دیگری است، دو جنت دیگری است، و غیر از این دو جنت جنت دیگری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ پس به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان تکذیب میکنید؟ دیگه جنت هم است، مدهامتان، مدهامتان ابدو کاملا خرم و سرسبزن. مدهامتان تسمیه در اصل به معنای سیاهی و تاریکی است. ای تو جنتی که به اساس درختان زیبایش، گلهای زیبایش، به اصلاح تو اثر افتاد رو در زیر زمین نمیدی، اما تو بس مقبول بس جوش کرده شده است.